www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. ذہن میں بات آئی، یہ سورہ والضحیٰ میں بھی بہت سی تعریف کی باتیں ہیں اور بہت سی امید کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں حقائق بیان فرمائے ہیں، آج اس کی تفصیل مختصرا سنا دی ہے. کیونکہ ہمارے حضرت باقاعدہ ماشاء اللہ پر چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفصیل بیان کرتے ہی رہتے تھے، کبھی ویل للمتصفین کی، کبھی انشاء کی، بہرحال ان کا خاص موضوع تفصیل ہی کا بیان کرنا تھا. خود حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نے لکھا ہے کہ تفصیل آیات لکھتے ہی چلے تھے، کوئی تفصیل بھی نہیں بیان فرماتے، بغیر ترجمہ بھی نہیں کرتے. آپ کا مزاج الحمد للہ قرآنی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو پیش نظر کرنا. تو سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کتنی تسلی کی بات ہو رہی ہے. یہ امت کے لیے بھی تسلی کی بات ہے، اگر دنیا نہ بھی ملی آخرت ہے تو بولا آخر تو خیر ہوا، آخر خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. ایک تو ایک چیز ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے لیکن ختم ہو جانے والی ہوتی ہے. بل آخر تو خیر ہوا، اب آخر خیر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے. نقطہ جگہ ہوتا ہے، نہیں خیر ہے، بہت سی چیزیں خیر کی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ابھی ہے ایک منٹ باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا. پوری دنیا گئی ہے، ابھی کہیں زلزلہ آیا ہے لاکھوں آدمی ختم ہوئے، میرے اخباروں میں رہتا ہے ہزار ہزار دنیا یہ چیز. بل آخر بس آخرت خیر سب اس میں بھی ہے بہت در. بل تو سرور الحیات الدنیا، بل تو سرور الحیات الدنیا بل آخر جو خیر و ابا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. نہ تسلیم ہوئی اس وقت کے نبی پر جو چیز آئی نہیں مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہو، یہ اس میں ہے. یاد دلایا اکابر کو، اللہ تعالی نے اکابر کو یاد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مانتے ہیں، مجھ سے پہلے کے لوگ تم خود مانتے ہو. سب قریش کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہے، کہتے تھے قریش کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، بل تو سرون حیات دنیا بل آخر تو خیر و ابا ان هذا لفی صحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. ان کو تم بھی مانتے ہیں، یہودیوں مانتے ہو گے نہیں، اے قریشیوں مانتے ہو گے نہیں، یہی چیز انہوں کے صحیفے میں ہے جو نبی کر رہا ہے یہ اس زمانے کا، تو اس کو تو تسلیم کرتے ہیں، اس کو انکار یہی ہے، یہ عصبیت ہے، اصلیت یہی سے آئی ہے. شاہ صاحب نے لکھا اصلیت یہی سے آئی ہے، جو انبیاء میں تمیز کرنے لگے یہ موسیٰ علیہ السلام کا لیں گے نبی کا نہیں لیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا لیں گے محمد کا نہیں لیں گے. وہ تو وہی ہے جو انہوں نے کیا، وہی انہوں نے کہا، تمام انبیاء کی تعلیم ایک، اس میں کوئی فرق نہیں. توحید اور رسالت اور قیامت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جزیات میں اختلاف ہے، قرو میں اختلاف ہے، لیکن نفس شریعت دین اسلام اس میں کسی کے اختلاف ہے. جو آدم علیہ السلام لے کے چلے ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، سر منہ تجاوز نہیں کیا ہے. فبہداہ مقتدی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کو فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت پر عمل کرو. حضرت مولانا حضرت عبد الرحمٰن صاحب نے کہیں لکھا ہے مجھے، ارے بھائی قرآن میں نہیں میں اپنے اقابی کی باتیں نام لے آتا ہوں. قرآن نے کہا نہیں, انہوں نے خدا ہوں, نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ جو لوگ پہلے تم سے گزر گئے ہیں انہیں کی اقتدا کرو. نام نیک رفت کا دائر مکن تاک مانا نام نیک برقرار, اپنے پہلوں کے نام کو ضائع نہ کرو تاکہ تمہارا نام باقی رہے, تم ہی اڑ جاؤ گے اگر ان کے نام کو ضائع کرو گے, تم ضائع ہو جاؤ گے. نام نیک برقرار یہ تعلیم ہے مولانا, امت محتاج گرفتار ہے ان چیزوں میں. کبھی اپنے متقدمین اولیاء متقدمین انبیاء کی تعلیمات سے آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے یہ نہیں کیے ایک صاحب نے کہا ہے کچھ ایسے ہی رہے. اب حضرت معاشا وسلا صاحب کے بعد کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, نصیب کا خلاف نہیں, بمبئی کی بات ہے. مجھ سے کہا تو انہوں نے کہا یار اب کسی کیا ضرورت ہے. ہم لوگ گئے ایک عالم بیان کر رہے تھے, یہ بیان کر رہے تھے کہ 7 سال کی عمر کے بعد لڑکوں کو کیا ہے عمر کرو اور 10 کے بعد مارو. ہم سے کہا انہوں نے کم نما ارے یہ بات ہم نے سنی نہیں تھی کبھی. میں نے ابھی تو کہہ رہے تھے کہیں سننے کی ضرورت نہیں, ماں صاحب اللہ تعالیٰ کے بعد یہ کرتے رہتی یہی سے تباہی آتی. میں اکابر کی جگہ لیا, اس کے بڑے ہمیں اکابر ہیں جو کہہ چکے ہیں ان کو تک ہے. فب خدا نبی کو حکم ہو رہا ہے فب خدا ہو مقتدی, آپ ان کی ہدایت پہ اقتدا کیجیے. معمولی بات ہے یہ مارا ہمارا آدمی نے کہیں نقل کیا ہے مجھے یاد. فب خدا ہو مقتدی ان کی ہدایت پر ہے جو نبی کہا گئے ہیں, ابراہیم موسیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو کہا گئے ہیں انہی کے طریقے پر آپ کو چلنا ہوگا. آپ کا دین نیا نہیں ہے, دین ابراہیمی ہے, دین آدمی ہے, دین نوحی ہے. سر منہ تجاوز آپ نہیں کر سکتے. یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اقابی کے خدمات کو تسلیم کرو. انہوں نے یہ ایگزام میں مل گیا تھا, ایگزام میں کتاب لکھا ہے کوئی اخلاقیات کا. اب اس جو لکھتا ہے تو پہلی بار ایک معلوم نہ کرتا ہے, کسی نے یہ نہیں لکھا اخلاق پر, کسی نے نہیں لکھا, کسی نے تفسیر لکھ دیا, کسی نے حدیث لکھ دیا. میں لے گیا تھا قرآن, یہ کہنے کی ضروری ہے تم کا تو ہم نے لکھا ہے, یہ کہنے کیا ضرورت ہے کسی نے یہ لکھ دیا غلط کام کیا. انہوں نے تفسیر لکھا تو حدیث کی تفسیر لکھا غلط کام کیا. یہ کہہ کر کے مثبت انداز میں کام ہونا چاہیے, منفی نہیں. لکھو کہ ہمارے اقابی نے بہت کام کیا, تفسیر کام کیا, حدیث کام کیا, شرح لکھی, جواب کام کیا, ایک کام ہم نے بھی کر دیا. بس یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اقابی کے طریق پر چلنے کی توفیق محمود فرمائے. اقابی نبی کو جب حکم ہے تو ہمارا آپ کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ایمان لانے کی. تو فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولئک علی ہدى کیا ہے میں کہا ولسوف یوتیک ربک فترضى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى بل الآخرۃ خیر لک من الاولی. نبی کو تسلی بھی ہے ہم دیں گے آخرت میں, کچھ برداشت کر لیجیے. ایک عجیب نقطہ ہے مجھے, پہلے کیا ہے واللیل اذا یغشی ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ متعلق اور وضحا حضور بہت مشہور ہے واللیل اذا یغشی حضرت ابو کا صدیق کے بارے میں آیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں یہ سورت ہے وضحا. کہتے ہیں فرق دیکھیے کہہ رہے ہیں بہت ہی, کہتے ہیں چونکہ ابو کا صدیق کے بارے میں آیا ہے اس بنا پر لیل کو مقدم کیا ہے. لیل تاریخی کو کہتے ہیں چونکہ ابو کا صدیق بہت دنوں تک کفیان میں بھی رہ چکے تھے اس بنا پر ان کے متعلق جو سورہ ہے لیل سے شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے آفتاب مہتاب ہیں اس بنا پر اس کو شروع کیا وضحا واللیل اذا سجى. پہلے وضحا کہا وہاں واللیل کہا ہے, نقطہ ہے کہ نہیں. واللیل اذا یغشی رات جبکہ ڈھکے گی یہ چونکہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی اولین میں سے ہوں, کچھ وقت پر ہے کچھ دن پر ہے, اور حضور ایک دن کے لیے بھی کفر پر نہیں رہے, معصوم تھے, شغائر سے بھی بچے ہوئے تھے, قبائل نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان شغائر سے بھی محفوظ ہے. آج امت کہاں جا رہی ہے, قبائل کی بھی پرواہ نہیں ہے, نبی تو شغائر سے بھی بچتا ہے تب بھی ڈرتا ہے, اے اللہ انا الموت رف بذنبی, اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, جو سگائی بھی نہیں کیے ہو, لیکن شان عبدیت یہی تھی, شان رسالت کو کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ راہ نہیں دیا, یہ شان عبدیت, انا الموت العجز و فخری, عاجزی میرے لیے فخر ہے, بڑائی نہیں, لا تو فضلون علی یونس ابن بطا, یونس ابن بطا پر بھی میں ان کو فضی رہنا دے, کہا اپنے منصب بیان کرنا ہوا تو کہا دیا ارا سید ولد آدم, میں ولد آدم کا سردار ہوں, یہاں ظاہر کرنا نبی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رسالت کو ظاہر کرے, منا منت اللہ تھا آئے تھے, میں نے بتایا تھا, انہوں نے کہا سر پہلے کرامت ظاہر ہوتی تھی اب نہیں ظاہر ہوتی, کہا کرامات اے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, کرامات کا ظاہر کرنا اولیاء کے ذمے نہیں ہے, معجزات کو ظاہر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی نبوت برقرار رہے, ثابت ہو جائے, نبوت پر دلائل کی ضرورت ہے, ولایت پر دلائل کی ضرورت نہیں ہے, ایک کرامت کسی سے نہ ہو بڑی ہے, نبی کو کرامت دیے اذن سے رسام کو کرامت, معجزات یونس علیہ السلام کو معجزات ہے ہی نہیں سب, ابراہیم علیہ السلام کو معجزات ڈال دیے نار میں, اسی میں بس جب اسلام پہنچا میری کوئی ضرورت ہے حاجت ہے حاجت, مگر آپ سے نہیں اللہ سے حاجت ہے, دیکھ رہا ہے بندہ بزرگ میں عشق میں تو می کشم گائے نیل برسر باماس, عجب تماشا ہے, ابراہیم اسلام کہتے ہیں آپ کے عشق کے جرم میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, آپ بھی آئیے دیکھیے کہ آپ کے عاشق سب کیا ہو رہا ہے مقام ناز میں, بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وضحا واللیل اذا سجا ما ودک, وضحا وہاں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, نہار کو بعد میں لے آئے لیل کو پہلے لے آئے, یہاں دن کو پہلے لے آئے رات کو بعد میں لے آئے, یہ ہے تفسیر اسی کو لکھا شاہ عبدالعزیز شاہ انور صاحب, بسیط ارض پر ایسی تفسیر نہیں کوئی, بسیط ارض الحمدللہ ہم لوگ کو حضرت نے پڑھایا ہی ہے, گھر کو پڑھاتے تھے بعض دھوپ آ جاتی تو اسی میں پڑھاتے رہتے تھے, بلے ہاری اللہ تعالیٰ ہم سن لوگوں کو علوم قرآن سے مناسب عطا فرمایا, علوم قرآن حضرت نے بہت نہیں جاتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت سے جب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو گویا آفتاب کے غروب ہونے کے بعد رات آ گئی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین باقی رہے, یہ ایسی رات تھی جس میں چاندنی کی چاندنی موجود تھی, وضحا واللیل اذا سجا, غروب کی طرح تو وضحا آفتاب موجود ہے, یہ جانے کے بعد کیا آگے رات آ گئی, یہ وہ رات بھی چاندنی رات ہے, آفتاب چودہویں رات کا چاند ظاہر ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے گئے, عمر کو چھوڑ کے گئے, صحابہ کرام ایسے لوگ تھے کہ معمولی چیز کو ظاہر نہیں کرتے, عمر بن خطاب کوئی پرواہ نہیں, کوئی یاد آیا ہمارے بعد کے دشمنان بیٹھا تھا بہت بڑا بادشاہ گھس لیے ہوئے, حضرت ربیع سبھی گئے بات کرنے کے لیے, اسے سمجھیے دیہاتی لوگ تھے, وہ روم کا بادشاہ میں قیصر ہوا تھا, کتنی شاد و شوقت سے بیٹھا ہوا تھا, تشریف لے گئے گھوڑے پر تھے, حضرت یہ تاپ مسئلہ میں ہم نے اس کو باندھ دیا, کہا تو پہنچے, سب کو تعجب تھا کہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں, ہم سواری میں جا رہے ہیں, یہ جیسے بھی کوئی پرواہ نہیں, میں تم یہاں کیسے آئے؟ بادشاہ نے پوچھا, کہا ہم کو ہم تم کو دنیا کی تنگی سے آخر کی خوشحالی کی طرف دینے کے لیے آئے ہیں, بادشاہ وقت کا کر سکتا کوئی, حضور کے دین سیکھا تھا انہوں نے, سمجھتے تھے کہ ہمارا دین سب کے دین پر بارہ تر, کوئی پرواہ نہیں کیا, باندھ دیا یہاں باندھ دیا بن گیا, اور یہ بھی کہا کہا کہ آپ ریشمی سب چیزیں بچھی ہوئی تھی ہٹاتے گئے, کہا رت یہ بچھایا گیا آپ کے استقبال کے لیے, آپ اس کو ہٹا کے جا رہے ہیں, نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صدی باغ الحریر, ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے منع کیا, یہ ریشم ہے ہم اس پر نہیں چل سکتے, اب رہتے کہتے واہ رہے استقبال ہمارا, آگے کہتے بھی ہے کہ فرق ہے بھی نہیں, یہ سب استقبال نہیں مجھا, ہمارا استقبال تو اسی صورت میں ہے جو حضور کی سنت کے طریقے پر ہو, استقبال کیا استقبال, ہزار بلب لگانے سے تھوڑا تھوڑا تم روشن ہو جاؤ گے دل کی روشنی, نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے منع کیا ہے, اپنے گھوڑے کو بھی چلنے نہیں دیا, اپنے پر بھی نہیں رکھا اس پر, آج سجدہ رہتے ہی نہیں, لیکن ہمارا اتنا استقبال ہو رہا ہے, گئے کوئی روٹی کا ٹکڑا گر گیا تھا, خود رنگ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا نہیں, پھر کوئی صحابی چل گئے تو ان کے اینچی نے کہا سفیر نے کہ یہ لوگ مایوس سمجھتے ہیں, روٹی ٹکڑا گر گیا اس کھانے پر, کہا کہ ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو میں چھوڑ لوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا گر جاؤ اس کو صاف کر کے کھا جاؤ, یہ نبی کی سنت ہے, ان احمقوں کو سامنے کر دیا رکھے, ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں, یہ واللہ سجا میں کہہ رہا ہوں کہ آفتاب نبوت تو گیا لیکن مہتاب ولایت موجود تھے, فرمایا کہتے ہیں چاندنی کی چاندنی موجود تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین باقی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے, رات آ گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین باقی تھے, یہ ایسی رات تھی جس میں چاندنی کی چاندنی موجود, چاند کی چاندنی موجود تھی, آپ کا بالکل اندھیرا نہیں ہوا, اب اگر صدیق کا نور باقی تھا, جس طرح چاند سورج کا نائب و خلیفہ ہے اسے غروب کے بعد اس کی روشنی کو اپنے سینے میں سمیٹ کر پورے عالم کو روشن کرنے کے لیے جلوہ گر ہوتا ہے, جس طرح چاند سورج کا نائب و خلیفہ ہے کہ اس کے غروب کے بعد اس کی روشنی کو اپنے سینوں میں سمیٹ کر پورے عالم کو روشن کرنے کی جلوہ گر ہوتا ہے, اسی طرح حضرات خلفاء راشدین نے انوار نبوت سے مستفاد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر کے بعد دنیا کو روشن رکھا, میں نے کبھی نہیں سنا تھا مجھے کہ آپ لوگوں کو برکت میں دیکھ رہا ہوں, تو پڑھائی یاد نہیں جمع میں اسی لیے کھلا تھا, بہت عمدہ بات ابھی کل پرسوں میں دیکھا کہ بھائی پہلے جاتے تھے مجدد صاحب گئے تشریف لے گئے, خواجہ محمد معصوم موجود تھے, ان کی تشریح ان کی تعلیمات کی تشریح خواجہ محمد معصوم نے کیا, خلفاء اس کی تشریح کرتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں, بہت اتنے بڑے تھے خواجہ محمد, 7,000 خلیفہ تھے ان کے, لاکھوں مرید تھے, اورنگزیب رحمہ ان سے مرید تھا کہ نہیں, دارا مرید تھا شاہ محمد اللہ الہ آبادی سے, بھائی بڑا بھائی بڑا بھائی مرید تھا کسی سے شاہ محمد اللہ الہ آبادی سے, اورنگزیب رحمہ مرید تھے خواجہ محمد معصوم سے, دنیا پر رنگ دیا اس نے. بہت صاحب نسبت زبردست مجدی صاحب کام کو باقی نے کپڑا دیا آگے. جو مکتوبات تھے اس کی تشہیر خواجہ محمود معصوم نے کیا, وہ آسان ہے. ہمارے حضرت مکتوبات مجدیت نہیں دیکھتے لیکن مکتوبات معصومیہ لیے رہتے تھے, ہے مکتوبات معصومیہ. فرماتے تھے کہ وہاں تھانوی سے جو ملا ملا, کہ اس کے بعد اس کو مکتوبات رشیدیہ اور مکتوبات معصومیہ سے بہت کچھ ملا ہے. خود حضرت منصورہ اب کون دیکھتا ہے, مکتوبات معصومیہ نہیں دیکھتا ہے, مکتوبات رشیدیہ نہیں دیکھتا ہے. میں نے اس روایت میں نے کہا کہ لامی الدراری حضرت مجدی شاہ احمد گنگوئی کی ہے, اس کی اسی طریقے سے وہاں گنگوئی کے مکتوبات رشیدیہ اس کی بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑے آدمی سے کہا میں نے, جیسے وہاں رشید احمد صاحب گنگوئی کی گنگوئی تو ہے, تقریر ہے. لامی الدراری شرح حضرت شیخ الحدیث شاہ احمد کی شرح کیا ہے. میں نے کہا مکتوبات رشیدیہ اگر وہ حدیث کی شرح ہے تو وہ مغز حدیث کی شرح ہے. مکتوبات رشیدیہ وہ حدیث کی شرح ہے, وہ ظاہر حدیث کی شرح ہے اور یہ باطن حدیث کی شرح ہے. اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. مکتوبات مکتوبات معصومیہ مجدی صاحب یہ اجین کے جیل میں تھے, اسی سے اتنے مکتوبات لکھے اڑ گیا حکومت کو. اب بھائی حکومت کو اڑنے والے مجدی صاحب کے مکتوبات تقریر نہیں کیا, لکھا یہ مکتوبات کی وجہ سے اڑ دیا یہاں نے لکھا. علامہ اقبال نے لکھا بہت کہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت ایک بیدار شخص کو زندہ کر دیا لے آیا, جسے اڑ دیا اکبر کی حکومت نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے ہم کو خود دین سمجھنے اور اس پہ عمل کریں. ان کے اخلاقیات, ان کے معاملات, ان کے علوم, ان کے معارف, ان کے اثرات اللہ ہم سب کو اس سے نوازے. اس سے بڑھ کے مزے کی چیز نہیں مل جاتی, اس سے بڑھ کے مزے کی چیز نہیں. جو کھایا مزہ ہے اس میں دانا مزہ ہی نہیں, روحانی مزہ ہے. لیکن لوگ عارفین ہیں اس کو دبا رہا ہے. اسی طرح حضرت خلفاء راشدین نے انوار نبوت سے مستفاد ہو کر کے مستنیر ہو کر کے روشنی حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے بعد دنیا کو روشن کیے رکھا. بہت عمدہ لکھا, شاہد زبردست لکھا ہے. بال ہونے کی ان کا علم شاہ اللہ صاحب سے پڑھا, بہت علوم ماری. لیکن ان کے ساتھ بھی بہت ظلم کا معاملہ کیا. 18 یا 19 ایسے امراض تھا کہ ایک مرد بھی کافی تھا موت کے لیے, اسی بھی لکھا ہے. یہ کتاب یہ خود لکھا نہیں ہے, سنایا لوگوں نے لکھا ہے. یہ پوری تفسیر تھی لیکن دو ہی تین پارا رہ گئے. علی میں نے لکھا یا تو پوری لکھی رہی یا پوری لکھی ہے انگریزوں نے اس کو ختم کر دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح حضرات خلفاء راشدین نے انوار نبوت سے مستفاد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے بعد دنیا کو روشن کیے رکھا. ضرورت ہی نہیں. وہی سلسلہ اب تک چل رہا ہے. اللہ ہم لوگوں میں اتنی صلاحیت دے کہ جو چیز اکابر چھوڑ کے گئے ہیں نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم السینے درویشا بار جس بہت سنا دے تمہارا حضور کا نور جو چلا آ رہا ہے درویشوں کے سینوں سے حاضر کرو. خلافت راشدہ کا دور گزرنے کے بعد رات کی گھٹا کو تاریکیوں نے ہجوم کیا تو اہل حق میں سے ہر گھروں نے اپنی اپنی بسار کے مطابق چراغ کسی نے شمع اور کسی نے مشعل جلائے. اس کے بعد وہ وہاں ولیدہ سجا ماں ودا کر ابو کو ماں کرا, بہت اچھا لکھا ہمارا سنا تھا. اپنے بساط کے مطابق کسی نے خلاف نے راستہ بھی ختم. اس کے بعد ہمارے بزرگان نیند نے اس کو سنبھالے رکھا. تابعین میں کیسے کیسے لوگ پیدا, ہم نے تو اقوال سرد دے چکے ہیں ہر زمانے میں. مولانا علی میں دعوت علیمہ جو لکھا ہے تو اسی بنا پر پڑھیے گا. یہ ہو گیا تھا کہ حضور کے بعد اسی طرح ختم ہو گیا ہے. مولانا علی میں کوشش یہ کیا ہے کہ ہم ظاہر یہ کریں کہ ہر زمانے میں دور امر بن معروف نہیں منکر تبلیغ اور دعوت کا کام جاری تھا, اور سینے سے اخذ نور اس کا بھی سلسلہ جاری تھا. دونوں سلسلے جاری تھے, دعوت کا بھی, تعلیم کا بھی, تربیت کا بھی, اور القائے نسبت کا بھی, انقائے نور کا بھی سلسلہ جاری تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر گامزن رکھے اور ایسی دولتوں سے سرفراز فرمائے کہ امت کو ہم سے نفع ہو. ہر گروہ نے اپنی اپنی بساط کے مطابق, کسی نے چراغ, کسی نے شمع, اور کسی نے مشعل جلائے, کسی نے ایسا بلب جلایا, کسی نے ایسا سو نمبر کا ہے, وہ فرق ہے نہیں, یہ کم ہے وہ زیادہ ہے, کوئی زیرو بھی رہتا ہے, وہ بھی کارآمد ہوتا ہے. مسلمان زیرو بھی رہے گا تبھی ان شاء اللہ کچھ تو دور رہتا ہی ہے, جل جاتا ہے بعد میں اس کو بجھانا پڑتا ہے, یہ زیادہ روشنی ہے, زیرو ہے یہ, زیرو کا معلوم تھا, زیرو زندگی پہلے کہہ رہا ہے, صفر ہے یہ, لیکن اس کا صفر بھی ہزار چراغ سے بڑھ کر کے ہے. پانچ چھ چراغ جیسا جلائیے جو زیرو پہ دوسری دوشی ہے. امت محمدیہ کا جو ان شاء اللہ زیرو ہے وہ بھی پہلی امتوں کے لوگوں سے بڑھ ہی کرے گا, کیونکہ امت محمدیہ کا نائب ہے, یہ مستفید ہے, مستنیر ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس نور سے منور فرمائے. اسی نیت سے مجھے بیٹھا بھی چاہیے اور اسی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کسی کام پہ کی جگہ بنا دے, کسی کام کی تقریر بنا دے, بیان بنا دے, کوئی کسی لائق نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نور پیدا کر سکتا ہے, اس میں اثر پیدا کر سکتا ہے. کسی نے شمع اور کسی نے مشعل, دیکھیے اس میں فرق ہے تبھی تو دکھ رہے ہیں, کسی نے شمع اور کسی نے مشعل, کسی نے چراغ, کسی نے بلب, کسی نے گیس, یہ ہے ہی نہیں, سو نمبر ہزار نمبر کا بھی ہوتا ہے. اور کسی نے مشعل جلائے رکھی اور تاریخ کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب تک ایسے لوگ ہیں جو اس تاریخی کو دور کرنے کے فکر میں ہے ہی نہیں, یہ انہیں میں ایک حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین کے مذاہب اور اولیاء اللہ کے مختلف طریقے اس نور کے فیضان پہنچانے میں جدا جدا مختلف طریقے سے لگے ہوئے ہیں. خلفائے تابعین ہم لوگ کے سامنے الحمدللہ پوری تاریخ سامنے ہے. 1300 سال تک لکھ دیا کہ نہیں, 11 دن تک لکھا پھیلا اقوال سرف, اتنی تعریف علماء نے لکھی ہے میں کہہ نہیں سکتا, اللہ کا شکر. ماں سید احمد نے لکھا, ارے سبھی تو لکھے ہی ہیں, جوبن کا ہر بڑے سے بڑے آدمی نے لکھا اقوال سرف پر. جب دو ہی جلد چھپی تھی ہمارے قاضی نے کہا کہ ذرا قاضی اطہر مبارک باری کو لکھ رہا ہو, سمجھے کہ وہ ہے منقد, ناقد ہیں وہ بہت بڑے. انہوں نے تو ایسی تعریف کیا اخبار, صرف دو جلد چھپے تھے. کہا مولانا کتب خان نے اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب میں اضافہ ہے, جی ابا بھی پڑھتے تھے. کتب خان نے اسلام میں یہ لفظ مؤلف ہی لکھ سکتا ہے. کہا کتب خان نے اسلام دو ہی جلد چھپی تھی, تیسری جلد دیکھا تھا انہوں نے, صرف مؤلف کتب خان نے اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب میں اضافہ ہے, لیکن اس کی قدر تمہارے مرنے کے بعد ہو جائے گی, دعا کرے ہو جائے. کتب خان اسلام ان کا لکھنا مورخ ہے, کوئی دنیا کا مورخ اسلامی مورخ اس کے بعد شاید کوئی نہیں ہوا ہے, اس سے اس کے بعد ندوی اس کے بعد چالو ہوئی علی میاں, انہوں نے لکھا علی میاں دیکھیں کیا کیا لکھا. کتب خان اسلام میں بول رہے اللہ کرتے مجتہدین اولیاء اللہ اور تاریخی کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے, یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین کے مذاہب مذاہب اولیاء اللہ کے مختلف طریقے ان نور کے فیضان پہنچانے میں جدا جدا مختلف ہوئے ہیں. قادریہ ہے, چشتیہ ہے, یہ سب طریقے تو ہیں, لیکن اس میں بھی اصلیت آتی ہے. وہاں محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ شاید کار کعبہ میں ایک آدمی نے کہا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کافی تھے, دوسرے کہا مودی چشتی بھی کافی تھے, حسرت سے کافی تھے. یہ اولیاء اللہ جو اپنے نور پھیلانے میں لگے ہوئے ان کو کافر بھی کہا جاتا ہے. اصلیت ایسی بری چیز ہے, اصلیت پارٹی بازی گرو بندی اسے مارا ناش کر دیا, نہیں دیکھ سکتا, برداشت نہیں ہوتا. پچاس کا بہت اندر جدا جدا مختلف ہوئے ہیں. پچاس کا وقت مثال ہے اس وقت کی جس وقت قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا نور الہی تجلی اشیاء کر رہا تھا. چاس کا وقت شم سے وہ چاس کا وقت ہے, اس کے بڑی اہمیت ہے چاس کے وقت کی, وہی دیکھ رہے ہیں. پچاس کا وقت وقت کا مثال کا وقت مثال ہے اس وقت کی جس وقت قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نور الہی کی تجلی و اشراق ہو رہا تھا, وہ دعا کا وقت. اور رات ظلمت بصری کی مثال ہے جو ارواح نفور پہ چھا کر ہر چیز کو نظروں سے پوشیدہ کر دیتی ہے, حالات ایسے بھی آئے. یہاں ایک بات اور ہے, یہاں ایک بات اور ہے, وہ یہ کہ سورہ واللیل میں پہلے رات کی قسم کھائی اور پھر دن کی, اور سورہ الضحا میں پہلے دن کی قسم کھائی پھر رات کی قسم کھائی, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے میں نے بیان کر دیا تھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں سے ہر ایک کی اپنی ایک فضیلت و خصوصیت رکھی ہے. دونوں رات بھی ضروری ہے اور دن بھی ضروری ہے, دونوں کی خصوصیت, دونوں کے منافع ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن املا کرائے والا نا کراتے ہی چلے گئے, کتنا علم تھا ان کے سینے میں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیت رکھی ہے. رات اگر آرام و سکون پردہ پوشی کا وقت ہے تو دن بھی تلاش معاش وغیرہ اور دیگر فوائد کے حضور کا وقت ہے. رات اگر سونے کا وقت ہے راحت کا تو دن کمانے کا وقت ہے. ابھی ٹھیک ہے نہیں, وہ سونے کا وقت ہے, کمانے کا وقت ہے, کماؤ, تجارت کرو, کاروبار کرو. فرماتے ہیں دن بھی تلاش معاش وغیرہ دیگر فوائد کے حصول پر تو قسم کھانے میں کبھی دن کو مقدم کیا کبھی رات کو تاکہ تقدیم کی فضیلت دونوں کو حاصل ہو جائے, کہیں رات کو مقدم کہیں دن کو مقدم. واللیل رات کو بھی فضیلت ہے اور دعا میں دن کو, اور وہاں وہ دوسرا رکتا ہے کہ چونکہ واللیل ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا ہے تو لیل کیا ہے, ایک کیسے تاریکی ہے, تو کبھی ابو بکر صدیق تاریکی میں رہ چکے ہیں, ادھر آپ ان کی تعریف کیا لیل سے کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے آفتاب تھے بچپن ہی سے, ادھر آپ ان کی تعریف وضحا سے کیا. وہ دوسرا نقطہ ہے لیل کی بھی لاز رکھ لی رات کی بھی اور دن کی بھی, کہا بھائی وضحا کہتے ہو لیل بھی لے لو, لیل کی بھی ہم قسم کھاتے ہیں, لیل کی بھی بڑا نماز. تو قسم کھانے میں کبھی دن کو مقدم کیا کبھی رات کو تاکہ تقدیم کی فضیلت دونوں کو حاصل ہو جائے, رات کو بھی. یہاں سے بہت اچھا, اب ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں, بہت اچھا اشعار ہے. اب ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ سورہ لیل میں رات کی قسم اور سورہ الضحیٰ میں دن کی قسم کو مکمل کرنے کی کیا وجہ ہے. سو وجہ یہ ہے کہ سورہ لیل حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے, اور ابو بکر صدیق کو نور اسلام سے پہلے کفر کی تاریکی لائی تھی, اسی اس کے مناسب یہ ہوا کہ ان کی شان میں نازل ہونے کی صورت میں پہلے رات کو مقدم کیا جائے کہ رات تاریکی ہے, تو کبھی تاریکی میں ابو بکر صدیق رہ چکے ہیں, اس میں اب ان کی مناسبت سے بیان کر چکا میں اس کو. اور سورہ الضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے نور عصمت حاصل تھا, کوئی گناہ نہیں ہوئی, صغیرہ بھی نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے وضحا کو دن کے ذکر کرنے سے شروع کیا. دن شروع ہونے میں نور ایمان کی طرح ہے, دن نور ایمان, نور ایمان جیسے دن آپ روشن ہوں گے سب. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاشی سے بچتے رہے. ملا شرمیلے تھے کہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی, سب لے جا رہے تھے تو ایسا کرتے تھے کہ یہ بھی نہ کھلنے پائے. سب بھائی تھی عجیب ہو رہی, باقر عورتوں سے زیادہ شرمیلے تھے. لکھا کہ نہیں حضور کی مثال, جیسے بے شادی شدہ لڑکیاں شرماتی ہیں, انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر الحیاء و شعبت من ایمان. پہلے پہلے میں نے لندن میں اسی بیان کیا تھا, مجھ سے الحیاء و شعبت من ایمان. میں نے کہا جس حیا سے ابتدا ہمارے نبی کی, یہاں اس کا ابتدا اس کی بددینی کی ہے, بے حیائی کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سنائی دیتا ہوں, ہو گیا وہ تھوڑا سا ہے. اس جگہ ایک اور لطیفہ ہے, اگر رات کے ذکر سے ابتدا کریں جو ابو بکر صدیق کے حال کے مناسب ہے, اس کے بعد ترقی کر کے اوپر جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے, جو دن کے مانند ہے کہ رات کے بعد دن آتا ہے. اور اگر بات دن کے ذکر سے شروع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ ہے, پھر اسے نزوع کریں تو بلا فاصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کو پائیں گے. جیسے دن کے بعد متصل بلا واسطہ رات آتی ہے, یہ لطیفہ ان کی رفاقت اور دوستی کی بہترین مثال ہے. دن رات, جیسے دن کے بعد رات, رات تو اب حضرت ابو بکر صدیق کی مثال ایسے ہی ہے کہ دن کے بعد جیسے رات, اس کی ایک فضیلت ہے. اسی طرح آپ کے بعد ابو بکر صدیق کا آنا بالکل ویسے ہی ہے, وہ متصل ہے, دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. بہت عمدہ سمجھ لے بھائی, پھر اسے رجوع کرے تو بلا فاتح رات کے بعد دن آتا ہے. اور اگر بات دن کے ذکر سے شروع کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں, پھر اسے نزوع کریں تو بلا فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کو پائیں گے. جیسے دن کے بعد متصل بلا فاصلہ رات آتی ہے, یہ لطیفہ ان کی رفاقت اور دوستی کی بہترین مثال ہے کہ زندگی میں غار کے واقعے میں اور دیگر صحبتیں میں ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا اور انتقال کے بعد مسفر میں ایک ساتھ ہونا, یہ سب کے سامنے ہے. وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ, جیسے زندگی میں ساتھ رہے مرنے کے بعد بھی, معلوم ہوا کہ صالحین کی صحبت میں جو رہے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد صالحین ہی کے ساتھ اس کا دفع کی رفع کا نصیب ہوگی انشاءاللہ. صالحین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین, ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, سینکڑوں سال حکومت کیا ہے مصر پر, لیکن جب دیکھا کہ اب تو بہت دن آخرت کو یاد کیا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین, صالحین کا ذکر کیا ہے. صالحین کے ایک فرد نبیین ہیں, اعلیٰ فرد صالحین کا کون ہے؟ نبیین. صالحین کے زمرے میں نبیین بھی ہیں لیکن اعلیٰ درجے کے ہیں صحابہ کرام. وجہ فاطر السماوات حکومت, اب تو سوچتا کہ سوچتا اور مل جاتا اور حکومت کرنے کیا کرو, بندگی اختیار کرو, اس میں ہے ہماری ترقی تو بندگی اختیار کرے. انا العبد اللہم انا عبدک, یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے بندے کے لڑکے ہیں, آپ کے بندی کے لڑکے ہیں, وہاں تو عبدیت ہو. اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک, ہم آپ کے بندے ہیں, آپ کے بندے کے لڑکے ہیں, آپ کے بندی کے لڑکے ہیں, یہ فخر ہے. نبی کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنی نبوت کا استعراض نہ ہو. حضرت خلیل اللہ بہت روتے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, کسی نے کہا حضرت آپ تو خلیل اللہ ہیں, خلیل کے بارے جانتے ہیں, گاڑھا دوست, یہ تجربہ کیا ہے, گاڑھا بہت مخلص دوست آپ ہیں, تب بھی آپ اتنا روتے ہیں گھبراتے ہیں. کہا میں جب اللہ کے جلال کو سوچتا ہوں تو اپنی خلت میں بھول جاتا ہوں, اپنی خلیل اللہ ہی بھول جاتا ہوں. پھر وہاں بڑائی نہیں رہ جاتی, وہاں تو عبدیت رہ جاتی ہے. اللہ انا عبد کا وبن احمد کا انا المن کا ان المو طرف بزمبی ہے. اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے ان المو طرف, یہ اللہ میں سر جھکائے ہوئے ہوں نہ آپ کی جو شاید بہرا. یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کا تھوڑی سی تفسیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. کہا تھا میں دیکھا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ کی قدر بھی عطا فرمائے, اپنے نبی کی قدر کو پہچانے کیا وہ چھوڑ کے گئے ہیں, کیا ہم کر رہے ہیں, پردے پر جو پردہ آیا حضور چلے گئے, دیکھا حضرت فاطمہ کے دروازے پر پردے لگے ہوئے چلے گئے. بہت مشہور واقعہ, بلال کو بلایا حضرت فاطمہ نے, ابا آئے تھے چلے گئے, معلوم کیوں چلے گئے, پریشان ہو گئی, معلوم مسجد میں حضور بیٹھے ہوئے. کہا فاطمہ کے دروازے پر پردہ تھا مجھے پسند. اب اس میں اعتراف ہے کہ اس میں کوئی تصویر تھی, اس کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. یہ کہ بہت زیادہ بھڑکدار تھا, بہت چمکدار تھی, سوچ رہی دونوں صورت ہے ہی نہیں, دیکھ لیجیے وہ یا تو اس میں تصویر تھی, انہوں نے دیکھا کہ نبی کی شان یہ نہیں کہ پردے والے جسے تصویر ہو اس میں جائے واپس. بیٹی کتنا مانتے تھے اللہ ہو گئے, فاطمہ جاتی تھی چادر بچھا دیتی تھی اپنی بیٹی کے لیے, لیکن اس میں پرواہ نہیں کیا ہے. اے میں بیٹی میں چاہتی ہوں, چاہتا ہوں تم زندگی سادی سودی گزارو, یہ بھی کہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے. ہمارے لیے کیا کیا کہہ دیں گے کسی بھی باتوں میں, اپنے ہی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں دوستو. اصل دین تو یہی رہے گا سادی, اللہ کی طرف توجہ جہاں تک ہو سکے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر ہم کو رہنا ہے. آنکھ بند ہوتے ہی وہاں کی اس کی بڑائی سن, یہاں کی برائی وہاں کی بڑائی سن میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی سنت پر رہائش میں بھی زیبائش میں بھی منع نہیں ہے. کوئی حضرت فاطمہ نے کوئی اچھا لباس پہننا تھا, کہا یا رسول اللہ کیا اچھا لباس پہننا یہ کبر ہے؟ کہا نہیں. دیکھیے یہ بھی دیکھیے نبی کی سنت, نقشی چادر بھی پہنا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر روم سے نکال دی آئے گی. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ عموماً تو کمری وغیرہ اوڑھا ہے, لیکن نقشی چادر بھی اوڑھ کر کے ہے مالداروں کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا. یہ ماشاء اللہ صاحب یہ خاص علوم تھے ان کے, نقشی چادر جو پہنا تاکہ امیر بھی ہماری سنت سے محروم نہ رہے. اگر کم درجے کی چادر اوڑھا تو بڑے درجے بھی جو اوڑھا تو آپ کوئی اوڑھے سنت کے مطابق ہے, سورت کے خراب نہیں ہے. فاقہ بھی کیا, کھایا بھی, گوڑ بھی کھایا, بنا ہوا گوڑ کھایا, پری پیا ہے, یہ سب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ تھی قیامت تک کے لیے. مانی کیسے لوگ کیا کیا لوگ پیدا ہو گئے, اس میں سب کے لیے ایک سنت کو چھوڑ چھو گئے. اللہ یہ حضور کی نبوت کی وساط کی بات ہے, اس کے کمال کی بات ہے, جمال کی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ صلی اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہر معاملے میں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. یا اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے متقین میں سے عذور کیا. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. میری امت کے بہترین وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. سب سے بڑی علامت سب سے بڑا کام یہ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.